กที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์ศิลป์ในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการหมุนตามเวลาวันนี้เราหมุนตามเวลามาที่ 11:30 น.พบกับรายการหมุนตามเวลาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2554นะคะเริ่มต้นกับสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนค่ะเป็นเดือนที่คนที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะก็คิดว่าคงจะต้องถึงเวลาอาจจะต้องหยุดพักแล้วนะคะสำหรับการทำงานมาตลอดช่วงหนึ่งของชีวิตนะคะนั่นก็คือว่าเมื่อครบกำหนดวันที่30กันยายนก็จะเป็นวันสำหรับการพักผ่อนนะคะสำหรับผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการทำงานในช่วงชีวิตของแต่ละคนหรือว่าในชีวิตประจำวันไม่ได้สิ้นสุดลงนะคะคุณผู้ฟังที่ครบเกษียณอายุราชการในปีนี้ก็อาจจะมีการวางแผนที่อยากจะทำอะไรๆต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความสุขค่ะกับรายการหมุนตามเวลาของเราประจำวันนี้นะคะนำเสนอข่าวสารสาระความรู้ความบันเทิงที่น่าสนใจค่ะโดยช่วงแรกช่วงหมุนตามเทคโนโลยีมีข่าวจากสำนักข่าว New Zealand Press Association หรือชื่อย่อว่า NCPA ซึ่งเป็นสำนักข่าวแห่งชาติของนิวซีแลนด์ได้ปิดตัวลงแล้วค่ะหลังจากที่ให้บริการข่าวสารมานานถึง131ปีอะไรจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะถึงวาระที่สิ้นสุดลงของสำนักข่าวแห่งชาตินิวซีแลนด์ค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของร้านค้าเสมือนจริงที่ได้เปิดให้บริการกันในประเทศเกาหลีใต้ค่ะโดยเปิดให้บริการที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่กรุงโซซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้นะคะ Virtual Store จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะผู้ใช้สมาร์ทโฟนสามารถที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคตลอดจนใช้บริการอื่นๆและสินค้าเหล่านั้นก็จะมาส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณเลยล่ะค่ะส่วนช่วงที่2ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมมีผู้สูบบุหรี่ของประเทศไทยเกือบราวๆ 12.5 ล้านคนทั่วประเทศค่ะพบว่าบุคคลจำนวนนี้นะคะมีความสนใจที่จะเลิกสูบบุหรี่เพียงแค่ 7.3% เท่านั้นค่ะและอีกข่าวหนึ่งนะคะขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่มคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าถ้าหากจะนำมาใช้ใหม่จะต้องมาล้างทำความสะอาดเป็นอย่างดีเลยนะคะโดยให้ปราศจากคราบของตะไคร้จึงจะนำมาใช้ใหม่ได้ค่ะซึ่งดิฉันนำข่าวนี้มาก็พบว่าในแต่ละบ้านนะคะก็จะมีการนำเอาขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่มใช้กันเนื่องจากว่าสะดวกเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะคะว่าจะใช้อย่างไรให้ปลอดภัยค่ะและช่วงสุดท้ายช่วงหมุนตามโลกและเด็กเยาวชนค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าขวดนมเด็กในท้องตลาดเกือบ80%มีสารที่เรียกว่าไบฟีนอล A หรือ BPA ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาระบบประสาทและเป็นตัวกวนฮอร์โมนของเด็กๆ ด้วยค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังกันในรายการหมุนตามเวลาประจำวันที่5กันยายนค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เข้าสู่ช่วงแรกของรายการหมุนตามเวลานะคะสำนักข่าว New Zealand Press Association หรือ NCPA ซึ่งเป็นสำนักข่าวแห่งชาติของประเทศนิวซีแลนด์ได้ปิดตัวลงแล้วนะคะในวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่ให้บริการข่าวสารมานานถึง131ปีโดยนายเควินนอร์คีซึ่งเป็นบรรณาธิการของสำนักข่าวได้แสดงความเสียใจต่อการปิดฉากของสำนักข่าวนี้หลังจากที่เคยเป็นปากเป็นเสียงให้สื่อมวลชนนิวซีแลนด์และเป็นผู้นำในการกระจายข่าวทั้งในและต่างประเทศให้กับหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆของประเทศค่ะ หลังจากที่มีการตัดลดค่าใช้จ่ายตลอด15ปีที่ผ่านมาซึ่งนายนอคีกล่าวว่าการตัดสินใจปิด NCPA มีขึ้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะเมื่อกลุ่มแฟร์แฟกของออสเตรเลียพิจารณาแล้วว่าไม่ต้องการสำนักข่าวแห่งนี้อีกต่อไปการปิดตัวของ NCPA เกิดขึ้นก่อนที่จะแข่งขันรักบี้เวิลด์คัพที่จะมีขึ้นในวันที่31สิงหาคมนะคะและเช่นเดียวกันค่ะการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนก็จะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าสำนักข่าวแห่งนี้ก็จะปิดตัวลงก่อนนะคะซึ่งนายนอคีบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะถ้าหากว่าเขาจะได้ทำข่าวเหล่านั้นแต่ก็เป็นเรื่องที่ยากค่ะเพราะว่าจะต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่อย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ของ NCPA ก็ได้แสดงความสามารถในการนำเสนอข่าวที่ผ่านมาท่ามกลางงบประมาณที่จำกัดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอข่าวแผ่นดินไหวที่เมืองไครสต์เชิร์ชและเหตุที่เมืองพายริเวอร์ถล่มจนมีผู้เสียชีวิตถึง29คนได้อย่างครอบคลุมคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่า NCPA เป็นสำนักข่าวที่ตั้งขึ้นเมื่อปี1880ค่ะโดยใช้ชื่อว่า United Press Association ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็น New Zealand Press Association นะคะสำนักข่าวแห่งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุดในช่วงครึ่งหลังของคริสตศตวรรษที่20ค่ะและมีหนังสือพิมพ์นิวซีแลนด์กว่า70ฉบับสมัครเป็นสมาชิกและมีสำนักข่าวในต่างประเทศหลายแห่งอย่างเช่นลอนดอนซิดนีย์นิวยอร์กวอชิงตันและสิงคโปร์ค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจหนังสือพิมพ์ในนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่อยู่ในมือของบริษัทของออสเตรเลียค่ะโดยมี2แห่งก็คือ Fairfaxและ APN News and Media ซึ่งบริษัททั้ง2แห่งนี้เน้นหนักทางด้านการลงทุนทางด้านดิจิตอลในทุกสาขานะคะและเริ่มพึ่งพาข่าวจาก NCPA น้อยลงและมีความรู้สึกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาข่าวจาก NCPA อีกต่อไปแล้วค่ะหลังจากที่มีผู้สื่อข่าวต่างๆอยู่แล้วค่ะเรามากันที่ประเทศเกาหลีใต้กันนะคะที่นั่นมีบริษัทค้าปลีกที่ได้เปิดให้บริการร้านเสมือนจริงค่ะชื่อภาษาอังกฤษว่า Virtual Store นะคะ Virtual Store เนี่ยเปิดเป็นครั้งแรกที่สถานีรถไฟใต้ดินกรุงโซลค่ะโดย Home Pass เป็นบริษัทนะคะที่ให้บริการทางด้านร้านเสมือนจริงค่ะโดยมีสินค้ากว่า500ชนิดมาให้บริการถึงสถานีรถไฟใต้ดินโซลเลืองนะคะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงโซลซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้สำนักงานหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายค่ะการซื้อนะคะง่ายๆค่ะผู้ซื้อเนี่ยนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงไปในสมาร์ทโฟนจากนั้นก็สามารถสั่งซื้อสินค้าโดยสแกนบาร์โค้ด Home Pass ค่ะจากนั้นแล้วนะคะเมื่อทางบริษัทเนี่ยได้รับคำสั่งซื้อนะคะก็จะถูกส่งไปยังร้าน Home Pass สาขาที่ใกล้บ้านลูกค้ามากที่สุดค่ะสินค้าทุกชนิดนี้จะต้องสั่งซื้อก่อน13นาฬิกานะคะแล้วก็จะถูกส่งถึงมือลูกค้าในวันเดียวกันค่ะเรียกได้ว่าพอสั่งซื้อปุ๊บกลับมาถึงบ้านนี้นะคะก็พบสินค้าวางอยู่หน้าบ้านเลยทีเดียวค่ะร้านค้ารูปแบบใหม่นี้เป็นการผสมผสานการสั่งซื้อแบบออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมากนะคะ Home Pass ก่อตั้งขึ้นในปี1999ค่ะเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท Tesco ของอังกฤษและ Samsung ของเกาหลีใต้แต่ว่าปัจจุบัน Tesco ถือหุ้นทั้งหมดนะคะปัจจุบันแล้ว Home Pass จำหน่ายสินค้าออนไลน์สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนซึ่งทำรายได้เฉลี่ย30ล้านวอนหรือ 836,000 บาทต่อสัปดาห์ค่ะและบริษัทก็หวังว่าบริการใหม่นี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มยอดซื้อจากผู้โดยสารรถไฟใต้ดินซึ่งมีไม่น้อยกว่า 200,000 คนต่อวันด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปนะคะสิ่งต่างๆที่เคยดำเนินอยู่บางอย่างก็ปิดตัวลงไปนะคะแล้วก็เทคโนโลยีก็ถูกนำมาใช้มากขึ้นค่ะ ทุกครั้งที่เธอนั้นส่งรอยยิ้มเข้ามาทักทายทุกครั้งที่เธอนั้นส่งสายตาเข้ามาหากันทำให้ฉันนั้นตัดขึ้นสวรรค์ทั้งที่ยืนอยู่ตรงนั้น อยากจะตัดสวรรค์ทั้งที่ ทุ

แบบที่ต้องใช้ยาช่วย 10.6% แบบที่ต้องปรึกษารับคำแนะนำจากบุคลากรและศูนย์บริการช่วยเลิกบุหรี่ 5.8% ค่ะดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าคนส่วนมากมีความต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่อย่างจริงจังก็จะเป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้เวลานานนะคะและมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากตัวผู้สูบบุหรี่เองและจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งส่วนนี้นะคะประชาชนได้รับความรู้จากการประชาสัมพันธ์ถึงโทษและภัยที่ให้ความสำคัญอย่างมากในการจูงใจให้เลิกสูบบุหรี่ค่ะสำหรับวิธีการที่ภาคีเครือข่ายสามารถทำให้ผู้สูบบุหรี่เข้าถึงและเลิกสูบบุหรี่ได้นะคะก็จะประกอบไปด้วยหลักการสำคัญสี่อย่างด้วยกันอย่างแรกคือต้องทำให้ผู้สูบบุหรี่สนใจที่จะเลิกนะคะนั่นก็คือว่าจะเป็นกระบวนการทำสื่อเพื่อเผยแพร่โทษของบุหรี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมอย่างที่สองคือประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ามีบริการรับปรึกษาและช่วยเหลือให้เลิกบุหรี่แบบที่3คือสร้างบริการช่วยเหลือเรื่องการเลิกสูบนะคะโดยที่เรียกกันว่า One Stop Service นั่นคือบริการครบวงจรต่อ1หน่วยบริการค่ะอย่างเช่นสายด่วน Quit Line 1660นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ที่บริการเนี่ยจะต้องมีความพยายามเป็นอย่างมากเลยค่ะที่จะให้ข้อมูลกับผู้สูบบุหรี่ได้ทราบถึงภัยอันตรายตลอดเวลาแล้วก็จะช่วยสร้างสัมพันธ์ในการให้บริการกับผู้สูบบุหรี่ด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็จะช่วยให้ผู้สูบบุหรี่ของไทยนะคะที่มีอยู่ 12.5 ล้านคนลดลงได้ค่ะเรามากันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะได้เปิดเผยผลการตรวจวิเคราะห์ขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่มค่ะพบว่าได้มาตรฐานทุกตัวอย่างนะคะแต่ก็มีข้อที่จะเตือนประชาชนในเรื่องของความปลอดภัยในการนำมาล้างใหม่นะคะนำมาใช้ใหม่ต้องทำความสะอาดค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นายแพทย์นิพนธ์โพพัฒนชัยรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปิดเผยว่าช่วงนี้มีฝนตกหนักหลายจังหวัดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมประชาชนก็จะได้รับความเดือดร้อนนะคะถ้าหากจำเป็นที่จะนำขวดพลาสติกเปล่าที่ใช้แล้วมากักตุนน้ำไว้สำหรับดื่มหรือว่าใช้ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้ทำความสะอาดอย่างถูกวิธีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปากขวดและฝาขวดก็จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคจากการสัมผัสกับมือและปากที่มีการดื่มน้ำจากขวดโดยตรงค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าจะมีผลการทดลองยืนยันว่าขวดพลาสติกหรือขวดแพทใสๆนี่นะคะปลอดภัยไม่มีสารเคมีปนเปื้อนแต่การที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ต้องระมัดระวังในเรื่องของความสะอาดค่ะไม่ว่าจะเป็นการล้างขวดให้สะอาดทั้งด้านในด้านนอกก่อนที่จะนำมาใช้หรือว่าเมื่อใช้ไปนานๆต้องหมั่นสังเกตนะคะว่าสีของขวดเปลี่ยนไปไหมมีคราบสีเหลืองมีสีขุ่นขวดไม่ใสเหมือนเดิมไหมหรือว่าขวดบุบมีรอยร้าวหรือแตกถ้าหากพบทิ้งไปเลยค่ะไม่ควรนำมาใช้ใหม่เพราะว่ารอยเหล่านี้นะคะจะเป็นอุปสรรคในการล้างทำความสะอาดคราบสกปรกก็จะออกไม่หมดทำให้เชื้อโรคต้องเข้าไปเกาะตามรอยราวนั้นๆ นะคะและที่สำคัญค่ะประชาชนสามารถที่จะใช้ขวดแก้วแทนได้นะคะแต่ต้องล้างทำความสะอาดก่อนทุกครั้งค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะนายมงคลเจนจิตติกุลซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าขวดพลาสติกที่ใช้ทำขวดน้ำดื่มมี2ชนิดหลักๆนะคะอย่างแรกคือขวดสีขาวขุ่นที่ทำจากพลาสติกชนิดที่เรียกกันว่าโพลีเอทิลีนค่ะหรือ PE อีกชนิดนึงก็คือขวดใสไม่มีสีทำจากพลาสติกที่เรียกกันว่าโพลีเอทิลีนเทเลฟทาเลตหรือที่เราเรียกกันว่าขวดแพทซึ่งปัจจุบันนี้นะคะนิยมขวดใสมากกว่าขาวขุ่นค่ะและสำหรับขวดบรรจุน้ำชนิดเติมนะคะก็จะมีการบรรจุซ้ำก็จะเป็นขวดที่มีความจุประมาณ20ลิตรค่ะขวดสีขาวขุ่นทำจากพลาสติกชนิด PP และขวดใสสีฟ้าอ่อนหรือเขียวอ่อนทำจากพลาสติกชนิดที่เรียกว่า PC หรือแพทดังนั้นขวดพลาสติกเหล่านี้หากว่าจะนำมาใช้ใหม่ต้องทำความสะอาดนะคะและขวดที่บรรจุน้ำนี้ควรเก็บไว้ในที่แสงสว่างส่องไม่ถึงค่ะทั้งนี้เพื่อป้องกันการเจริญของตะไคร่น้ำค่ะดิฉันเสริมนิดนึงนะคะบางครั้งเนี่ยมักจะเห็นรถยนต์นะคะเอาน้ำดื่มนะคะที่เป็นขวดพลาสติกค่ะไว้ในรถนะคะแล้วก็อยู่ท่ามกลางแสงแดดด้วยนะคะอย่างนี้นะคะไม่ควรที่จะรับประทานเลยนะคะเพราะว่าพลาสติกที่ เป็นภาชนะสำหรับใส่น้ำนั้นนะคะก็จะออกไปละลายเมื่อได้รับความร้อนนะคะสารก็จะละลายปนเปื้อนเข้าไปกับน้ำนะคะไม่ควรที่จะนำน้ำขวดพลาสติกนี้นะคะไปไว้ในที่ที่มีแสงสว่างจัดๆหรือว่าในที่ที่ร้อนจัดค่ะควรเก็บไว้ในที่ที่แสงสว่างส่องไม่ถึงจะดีกว่าค่ะผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการค่ะช่วงหน้าพบกับโลกของเด็กและเยาวชนค่ะเรายังคงอยู่ที่พลาสติกกันนะคะแต่ว่าข่าวของเด็กและเยาวชนนี้จะเป็นข่าวของขวดนมเด็กค่ะที่ทำจากพลาสติกเช่นกันหากว่านะคะนำมาใช้ไม่ถูกต้องก็จะมีผลต่อระบบประสาทและฮอร์โมนของเด็กได้ค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ฟังค่ะแพทย์หญิงรัตโนไทยพรับรู้การรองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้เปิดเผยว่าปัจจุบันนี้มีสารอันตรายมากมายชนิดที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งของเครื่องใช้ของเด็กและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยซึ่งอาจจะมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะสารปนเปื้อนบางชนิดที่สะสมอยู่ในร่างกายของเด็กนี่อาจใช้เวลานานหลายปีก่อนที่จะปรากฏอาการอย่างเด่นชัดนะคะและเมื่อปรากฏอาการหรือว่าตรวจพบในภายหลังก็จะไม่สามารถแก้ไขหรือรักษาให้เป็นปกติได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตรายจากการเลือกใช้ภาชนะพลาสติกที่หากว่าใช้ไม่ถูกต้องก็จะส่งผลต่อสุขภาพของเด็กในระยะยาวอย่างเช่นข่าวของขวดนมเด็กในท้องตลาดเกือบจะ80%เลยนะคะที่พบสารที่เรียกกันว่า BPA หรือไบฟีนอล A ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาระบบประสาทและเป็นตัวกวนฮอร์โมนค่ะทำให้ฮอร์โมนเพศในร่างกายเด็กเกิดความสับสนและส่งผลต่อการเบี่ยงเบนทางเพศและลดความสามารถในการสืบพันธุ์ได้ในอนาคตค่ะแพทย์หญิงรัชดาเกษมทรัพย์จึงได้แนะนำคุณพ่อคุณแม่ที่จะเลือกใช้ขวดนมพลาสติกสำหรับทารกและเด็กเล็กควรจะใช้พลาสติกนะคะที่เรียกกันว่า PP โพลีโพรพิลีนนะคะแทนการใช้ขวดนมพลาสติกที่ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตซึ่งมีสาร BPA ค่ะโดยหลักการเลือกขวดนมที่ดีและปลอดภัยนะคะควรจะเลือกขวดนมที่เขียนว่า BPA free หรือ PP ค่ะหรือจะสังเกตก้นขวดนมจะมีสัญลักษณ์ที่มีเลข5ตรงกลางและมีรูปของลูกศรล้อมรอบนะคะแต่ถ้าจะเป็นขวดนมที่เป็นพลาสติกโพลีคาร์บอเนตนี้นะคะบริเวณก้นขวดจะมีลักษณะเป็นเลข7อยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีลูกศรล้อมรอบค่ะซึ่งการเลือกใช้ขวดนมที่ดีนะคะผู้ปกครองควรจะเลือกแบบเรียบๆ บริเวณฝาครอบฝาเกลียวและเกลียวของปากขวดจะต้องไม่มีความคมเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายแล้วก็จะทำให้ทำความสะอาดไม่สะอาดได้เท่าที่ควรนะคะถ้าหากว่าเลือกขวดนมที่มีโดยดูจากรูปลักษณ์ค่ะควรจะเลือกแบบเรียบๆนะคะแล้วก็ตรวจสอบสภาพขวดนมเสมอด้วยว่าอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยปริแตกค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะประเทศแคนาดาสหภาพยุโรปหรือแม้แต่กระทั่งจีนมาเลเซียแอฟริกาใต้ได้ประกาศหรือว่าห้ามผลิตจำหน่ายขวดนมที่มีสาร BPA ไปแล้วนะคะแต่ในท้องตลาดของประเทศไทยแพทย์หญิงรัชดาบอกว่ายังมีการจำหน่ายขวดนมที่ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตหรือที่มีสาร BPA เป็นส่วนใหญ่อยู่ด้วยค่ะดังนั้นถ้าหากว่าผู้ปกครองท่านใดนะคะจะเลือกซื้อขวดนมนะคะก็ให้สังเกตนะคะขวดนมที่เขียนว่า BPA free หรือ PP หรือสังเกตก้นขวดนมที่มีสัญลักษณ์ที่มีเลข5ตรงกลางและมีรูปของลูกศรล้อมรอบค่ะแต่ถ้าเป็นเลข7นั้นไม่ควรที่จะซื้อมาใช้นะคะเพราะว่าสาร BPA นี้มีผลต่อการพัฒนาระบบประสาทและเป็นตัวกวนฮอร์โมนทำให้ฮอร์โมนเพศในร่างกายเด็กเกิดความสับสนและอาจจะส่งผลต่อการเบี่ยงเบนทางเพศและลดความสามารถในการสืบพันธุ์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะเราก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการหมุนตามเวลานะคะและในช่วงของโลกของเด็กและเยาวชนค่ะ เพียงอยากจะรู้ยามใกล้เธอเคยคิดถึงฉันหรือเปล่าในยามเหงาเธอเคยมองหากันหรือไม่ในความฝันเธอจะมองเห็นกันเป็นเช่นไรได้ยินไหม ได้ยินเสียงคนไกลฝากใจมาทวงถามวันเก่าๆนั้นลืมไปหรือยังในความหลังฉันยังจำอ้อมแขนเธอได้ในคำรักเธอเอ่ยปากรักฉันทั้งหัวใจจำได้ไหมจำได้ไหมเพราะฉันไม่ลืมคำนั้นฉันยอมทิ้งทุกอย่างไม่ต้องขอฉันจะไปถึงแม้ไม่มีทางอีกสักครั้งให้เธอรู้ว่าฉันยังจำได้ไหม ในรายการหมุนตามเวลาหมดลงแล้วนะคะเราจะพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะและขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์ศิลป์ในหมุนตามเวลา